Дзеі святых апосталаў, раздзел 4. Калі ж яны прамаўлялі да народа, падышлі да іх святары і начальнік святыні ды садукеі, наракаючы, што яны вучаць народ, ды што абвяшчаюць у Ісусе ў воскресенні з мёртвых. Дык усклалі на іх рукі і даручылі іх варце да наступнага дня, бо быў ужо вечар. А многія з тых, што слухалі слова, уверылі, і было іх лікам каля 5000 мужчын. І сталася на наступны дзень, што сабраліся ў Єрусалиме начальнікі іх, старшыні і кніжнікі, і першасвятар Анна, і Каіфа, і Ян, і Александра, ды колькі іх было са святарскага роду, і паставіўшы іх пасярэдзіне, пыталіся, якою моцай ці ў чыё імя вы гэта зрабілі. Тады Пётра, напоўнены святым духам, сказаў ім: «Правадыры народа і старшыні, калі сёння вы дапытваеце нас пра дабрадзейства хвораму чалавеку, праз якое ён быў аздароўлены, дык хай будзе ведама ўсім вам ды ўсяму народу Ізраэля, што ў імя Ісуса Хрыста з Назарэта, якога вы ўкрыжавалі і якога Бог уваскрасіў з мёртвых, у яго імя гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі і які стаўся галавою вугла. І няма ў нікім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы быць збаўлены». Яны, бачачы адвагу Пётры і Яна і зразумеўшы, што яны людзі простыя і неадукаваныя, здзівіліся і пазналі іх, што яны былі з Ісусам. Але, бачачы стаяўшага з імі чалавека, які быў аздароўлены, нічога не маглі запярэчыць. Дык загадаўшы ім выйсці з залы рады, радзіліся між сабой кажучы: «Што маем зрабіць з гэтымі людзьмі? Бо ўсім жыхарам Єрусалима ясна, што зроблены імі яўны знак, і мы не можам адмаўляць гэта. Але каб не разыходзілася гэта ў народзе, сурова забаронім ім, каб больш не прамаўлялі ў гэта імя ніводнаму чалавеку». І зноў, паклікаўшы іх, забаранілі ім зусім прамаўляць і навучаць у імя Ісуса. Аднак Пётр і Ян, адказваючы, сказалі ім: «Мяркуйце самі, ці справядліва перад абліччам Бога вас больш слухаць, чым Бога? Бо мы не можам не гаварыць пра тое, што мы бачылі і чулі». Дык яны, панаўляючы пагрозы і не знаходзячы за што караць, выпусцілі іх дзеля народа, бо ўсе славілі Бога з прычыны таго, што сталася. Бо той чалавек, з якім стаўся гэты знак аздараўлення, меў болей 40 гадоў. Выпушчаныя, яны прыйшлі да сваіх і абвясцілі, што казалі ім першасвятары і старшыні. Тыя ж, выслухаўшы, аднадушна паднялі голас да Бога і сказалі: «Господзе, Ты – Бог, які стварыў неба і зямлю і мора, ды ўсё, што ёсць у іх, які праз Духа Святога сказаў вуснамі бацькі нашага Давіда, слугі Твайго. Чаго бунтуюцца плямёны і народы задумваюць марнае? Узнімаюцца цары зямлі, і князі збіраюцца супольна супраць Господа і супраць Хрыста Яго. Бо сапраўды сышліся ў гэтым горадзе супраць святога слугі Твайго Ісуса, якога Ты намасціў, Ірад і Понцкі Пілат з паганамі ды народам Ізраэля, каб здзейсніць тое, чаму рука Твая і рада Твая прызначылі стацца. І цяпер, Господзе, зірні на пагрозы іх і дай слугам Тваім з усёю адвагай вясціць слова Тваё, ды працягні руку Тваю, каб аздараўляць і чыніць знакі і цуды праз імя святога Сына Твайго Ісуса». І калі яны памаліліся, задрыжала месца, на якім яны сабраліся, ды ўсе былі напоўнены Духам Святым і вясцілі Слова Божае з адвагай. І вялікае мноства веруючых былі аднаго сэрца і адной душы, і нічога з таго, што мелі, ніхто не называў сваім, бо ўсё ў іх было супольнае. І апосталы з вялікай сілай сведчылі пра ўваскрэсенне Господа Ісуса, і ласка вялікая была на ўсіх іх. І не было між іх нікога ў недастатку, бо ўсе, хто былі ўласнікі зямлі або дома, прадавалі іх, ды прыносілі грошы за тое, што прадавалі, ды складалі ля ног апостолаў і дзялілі іх паміж сабой, у каго якая была патрэба. Тады Йосія, названы апостолами Барнабам, што значыць сын пацяшэння, левіт, родам з Кіпра, маючы зямлю, прадаў яе і прынёс грошы і паклаў ля ног апостолаў.